Розділ 46. «Сумна гора без явора, явір без калини» – її пісень. Колись землю купували люди, а тепер палати будують. Таких будинків і пани не мали, як нині селяни мають. Та ще б меблі тягнуть до хати, килими. В декого на стінах того нема, що в іншого під ногами. Війдеш і не знаєш, ні де сісти, ні де стати. Та мені самій навіть не снилося, що буду в панській хаті жити. Та ще й вмурованій. Все було би добре, та Галина онука прикра дуже. Вона того не розуміє, що я їй присадибу віддала, що я їй помагала хату будувати. Толя в кімнатах батареї встановив, водяне огрівання, а в моїй хачині холодно, бо вода погано циркулює. Донедавна говорили, що наш лужок не перспективний, що будуть звідси всіх виселяти до Дубова. Але люди не дивилися, на перспективні плани будувалися. Збудує чоловік будинок, а тоді заплатить штраф, та й нічого. Колись на ложку стояло з 20 хат, а тепер вже зо 100 буде. Є вже такі, що з міста повтікали і повибудовували в селі будинки. В селі тепер легше жити. А вже повітря чисте, ріка, ліс, поле, луги, є присадиба, є свіже молоко. Я би сама з міста тікала. В місті від того гуркоту, від тих димів голова болить. А ти комусь ходиш над головою, і тобі хтось ходить. Тепер сказали нам, що на Лужку будуватися вже можна. Неперспективних сіл більше нема. Слава тобі, Господи, що нема. Файно би то виглядало, якби довелося валити муровані будинки. Так що місто вже, а не село. На ці чвораки пішли мішки грошей. Колись було важко цеглу дістати, шиферу, цементу, вапна. Добре, що за шутром і за піском далеко не їдемо. Є у ріці. Але тоді будівельні матеріали були дешевші, ніж тепер. Нині хто годен, той не голоден, і все має. Хто на добрій роботі в місті чи в колгоспі механізатором, чи на фермі, той скоро будується. Люди худобу готують, продають і мають гроші, бо держава добре платить за худобу. Але не добре, що ярмарки кругом позакривали. Нараз купив би порося, аби росло. Та не знаєш, до кого за ним їхати, у кого питати. А колись пішов на торговицю до міста, і маєш, годуєш, росте, світ нині кожному відкритий. Колись люди боялися Сибіру, казали, що там людина замерзне. А тепер чую по телевізору, що туди їдуть за теплом. Та й сама виджу, що попри наш лужок проклали газові труби, і йде газ від Оренбурга аж за гори. Чую, що ще один газогін буде. І наші люди їдуть у Сибір нафту, газ добувати, рубають ліс, будують будинки, готелі, заробляють файні гроші, дерева на будинки, їдуть на сезон у східні області України, а тепер мода пішла об'єднюватися в будівельні бригади та їхати в колгоспи і радгоспи будувати корівники, клуби. Тепер добре жити, але радості від життя нема. Були у нас дві церкви, але одну закрили. Навозили до середини мінеральних добрив, образи понищили. Люди нарікають на партійних, а котрий з них тихенько сказав: «Ми вам зробимо музей у церкві». Почали збирати по селі старі терлиці, куделі, веретена, горщики, сорочки, крайки. Ми кричимо, що церкви хочемо, а не музею. А голова сільради десь говорив: «Ото дурні. Коли буде музей, то церкву ніхто не спалить. І колись можуть її громаді вернути. А коли не хочете музею, то бензину є багато». Он у Рибному вночі церкву пустили з димом і сказали, що блискавка вдарила. А до Нагірного привезли тюремників чи школу міліції. Ще й з каси виплатили їм 5 000 за те, що церкву розтягли трактором. А дерево спалили на корму кухні. То так у Москві дудка грає, а наші танцюють. Страшний танець. Коли ти в комсомолі чи в партії, то не можна в церкві шлюб брати, дитину хрестити. Я своїх внуків таємно похрестила, що Толя і не знав. Я його з онукою посилаю, аби таємно шлюб взяли в церкві, а вони не хочуть. Кажуть, що і в церкві вінчаються, та добра нема, розлучаються. Недобре, що розлучаються. Не встигнуть поженитися, вже несуть заяву до ЗАГСу чи до суду. Та не треба дуже далеко ходити, аби то побачити. Була я свого брата на весіллю. Віддавав наймолодшу доньку Василину. Вона поставна, чорнява, висока. А знайшла собі куту Івана Мокрецького. Обличчя в нього таке, як ота шайба, що в хокей грають. Ніс довгий, загострений, тонкий. Але прибере пнята й буде йому ім'я. Якби добрий був, то би й добро було. А то він щось таке себе строїть, що смішно дивитися та й слухати. Глянула я на жениха та й кажу дівці. Василино, Василино, дивися, що робиш, бо тобі вік з чоловіком жити. Але молодий гадає, що він усі розуми поїв. Та й старшого ніколи не слухає. Говорить вона мені. Стрийно, стрийно, та Іван такий добрий, що можна його і до рани прикладати. Дивися, Василько, аби тобі це добро не спротивилося. Мені здається, що ні. Його всі хвалять. Дивися, бо з перехвалених грушок квасний вар. Ей, ні. Ні, то ні. Уже весілля. Прийшли сільради, тепер шлюб депутат у клубі дає. Не встигли сісти за стіл, а він на неї як гаркне, а Василька стала як не своя. Бо їй перед людьми встидно. Плаче і говорить йому. То ти такий, Іване? До мене рік ходив, усе медом обливав, а тепер гірким полином. І так скоро, він відповів, бери свій вільйон попід пахи та й забирайся до своєї мами, як тобі щось не рихт. Це вчула моя братовата і приступила ближче. Іванку каже, а коли я радила, аби ви розходилися, то чого ти говорив, як не розлучається вода з каменем, так і нас ніхто не розлучить. А тепер що сталося між вами? Ви моїм родичам не дали такі подарунки, як я хотів. Моєму дідові належався костюм за 100 карбованців, а ви купили за 60. Моїй мамі належалася спідниця польська, шалінова, хустка загранична, а ви що дали? Одну хустину мамі? Я вас, купарів, ненавиджу. Через дурне барахло почали сварку за весільним столом. Та то не кожен може дорогі дарунки купити. У борги залазять, аби лишень показатися, що в нього більше гостей було, як у сусідів, що він дорожчі дари купив. П'ють, їдять. Правда, вже п'яних менше, як то колись було. Теперішніх п'яків можна на пальцях перерахувати в селі. А є ще в Колосові один такий, що лікувався від горілки. І вже не п'є, бо щось йому там підшили. Правда, що весілля на те є, аби люди веселилися. Людина хоче забутися, відпочити, поспівати, потанцювати, подивитися на людей і себе між людьми показати. Але не для того весілля, аби на барахлі сваритися чи гроші рахувати, скільки там на завітання кинули. Та тоді Іван почав таку коломийку, що Василька встала за стола, плачучи пішла додому. А свахи лишилися, бо мали вже молоду завивати у хустину. Почали тюкати на Івана. Він тоді взяв машину і поїхав по жінку. «А ну, пішли назад на весілля», – сказав, ще примастив нефайним словом. А вона, «Іване, я не піду. Мені соромно за тебе і за себе перед людьми». Василька до Івана мала іншого хлопця, гарний був, стрункий, високий, але недоступний і гордий. Він посватав дівчину невродливу, але живе з нею файно. Він її шанує, вона його. «Ходи, не дурій», – сказав Іван, «бо курва мама, я й тобі, і собі щось щиню». Тут уже і ми стали голюкати на неї, що так мудрі жінки не роблять. І вона пішла. Закінчилося весілля. Свекруха каже невісті. Помий, попери все. Помила Василька, попрала. Третій днини йде на роботу. Ще якби свій кут, то було б ліпше. Місці вони квартири не мали. Мешкали у Василининої сестри. Іван дуже ревнував жінку, допікав її часто. «Та де була? Ти з ким говорила так довго? Ти чого забавилася? Ти вже 10 хвилин мала бути в хаті». Василинина сестра Оля розказувала про Івана. «Я годна зварити всім, а йому що не дам, то чую, то не така смачна їда, як моя мама варить. Я привезу молоко від мами, або чоловікова мама привезе, бо самі знаєте, яке то молоко з магазину. А він, то не таке молоко, як моєї мами». Або ще таке було. Спекла моя братова домашнього хліба. Та 4 бабки передала донькам до міста. Він їсть і говорить. То не такий хліб, як моя мама пече. Все не таке і не таке, Василька каже, то цей хліб не їж, а привези собі від своєї мами, та й нам дай того хліба. Мовчав і сопів. Але в суботу поїхали до села, бо та субота була вільна. Моя братова дала зятові їсти голубці. Він відкусив кінець голубця, повертів виделкою і говорить, п'їть, тьфу, то не такі голубці, як моєї мами. Переломив голубець, кинув котові під стіл, а те ще прикро зробилося. Що, Іване, каже моя братова, цілий рік твій полин був на споді, а зверху мед. А тепер полин переборов мед. Чого ти тепер викидаєш такі коники? Він бере на голову капелюх, їде до своєї мами. Другої суботи не хоче їхати до тещі. Їде Василька до свекрухи, ходить до колгоспу льон за неї брати, сапала, порядкувала, але стара того не хотіла бачити. Котрої суботи свекруха вздріла, що невістка їде з сином з міста, замкнула хату і утекла до сестри. Василька сіла під хатою, а Іван поплив маму шукати по селі. До одної сусіди нема, до другої нема. Пішов до тети, є. Дали йому їсти, та й кажуть, іди додому, виправ свою мудру жіночку до її мами, а сам лишайся дома. Він прийшов, та й каже, нема мами. Ну то нема, я голодна, йду до своєї мами. Він тоді, ей, ні, їдемо назад до міста. Василька йому, ні, я йду до своєї мами. Над'їхав автобус, Іван притримував її за руку, а вона вирвалася, вскочила в автобус, поїхала. «Мамо, дайте їсти, бо я ще нічого нині не їла». Стара заплакала. «Чого ти не приїхала раніше?» Розказала Василька про своє життя. Моя братва похитала головою. «Я не виджу, діти, між вами доброго життя». Іван ранесенько приїхав і до Васильки. «Дай мені свідоцтво про одруження». «Дала». Поїхав до Яловичанів, подав на розлучення. Викликали обох до ЗАГСу, хотіли, аби помирилися. Говорили їм, лише 2 місяці минуло, відколи ви побралися. Та що найсолодші у час у вас, найдорожчі дні, а ви їх так марнуєте? Спочатку обоїх сварили, а пізніше його спитали. Мокрецький, та ж ви таку гарну дружину маєте, таку поставну, і ви не шкодуєте, що її втрачаєте? А він куценький і шепелявий. Вона не хоче моїй мамі поштовхнутися. Не хочу в колгосп льон брати. Мама кажуть їй підлоги мити, а вона завіриться на маму та й не миє. Питають його в ЗАГСі. То лише ця причина? Ча. А ще що? Ми 5 разів приїжджали до моєї мами. А вона, що ж ти, мами не було вдома. Василина хотіла їсти і утекла до своєї мами. Добре, сказав то урядовець. І розлучив Василину з Іваном. Щастя, що дітей не мали. Тепер найбільші діти терплять через те, що тато з мамою не можуть погодитися, та й розлучаються. Лиш то великим гріхом було, а нині. Я на теперішню молодість не нарікаю, бо то наші діти, наші внуки. Оце їхала я з міста, а якась гостилівська жінка цілу дорогу бубоніла мені коло вуха, що молоді ж пуста, та й пуста, та й пуста. Мене аж вухо заболіло те слухати. Кажу їй, жінко, жінко, коли твоя дитина пуста, то не думай, що всі такі. Яке коріння, таке й насіння. Як навчимо, так і маємо. Їх школа вчить, а не я, сказала жінка. Трохи школа, а трохи ми. Та й почала я розказувати в автобусі про те, що сталося на Лужку нашому недавно. Ольгу Черепійку направив колгосп учитися на агрономку по захисту рослин. Вона файна була, добре вчилася у школі. Ольга мала 17 років, коли пішла до технікуму. А тепер діти добре заживають собі, скоро ростуть, скоро дозрівають. Хлопці починають рано порубочити, дівчата дівочити. Хлопці скоро йдуть до армії, скоро приходять, женяться. Черепійка тут у селі мала хлопця Володимира Оленюка. А там у місті бігав за нею Віктор Василевич. Вона того міського не хотіла, бо любила Оленюка. Але Василевич добивався свого. Та й розказують, що на уроці фізкультури скакали усі. Оля скочила, заболіла її нога. Відвезли дівчину до лікарні, оперували раз, невдало. Оперували ще раз, умирає. А Ольжених товаришок уже направляють на практику. Посходилися дівчата до лікарні, а Оля говорить: «Перекажете Володі, ще його буду любити до могили». То були її останні слова. Привезли тіло на лужок. Приїхав Віктор з міста. Тато не пускав його, але хлопець тайно купив два вінки, і тетя приїхав, не послухав тата. Ольгу брали так, як до шлюбу. Віктор дав їй перстень на палець, а наш Володимир Оленюк теж купив перстень, але стидався людей, аби накласти на палець. Тоді Віктор сказав: «Ну ти в лодку на один палець, а я на другий». Ще корони не було. У нас такий звичай, коли беруть шлюб, то кладуть молодій на голову корону. Поїхав Володимир Оленюк до міста, купив корону. Стояли обах коло Ольжиного тіла, як на параді солдати. Коли її несли на цвинтар у весільному, то малі діти сіяли цвітом дорогу поперед домовини. Після похорону Віктор поїхав до міста, а Володимир Оленюк посадив квіти на дівочій могилі та й чорну стрічку нашив собі на рукав. Сільські парубки зірвали чорне з рукава і кіпкували до Оленюка: «Що, дурний? Хто вона тобі, жінка, сестра? Підеш до армії, забудеш про неї». Але серце його боліло. Серцю не накажеш. Оленюк знову пришив чорну стрічку та й став сторонитися хлопців. Вони зійдуться під вербами коло джерела, співають, на гітарі грають, жартують у гурті. Дівчат зачіпають, що дівчата пищать, як мідиці, миші в соломі. А Володимир боком-боком та й мостом за ріку. А на цвинтарі полиє квіти на Ольжиній могилі та й сидить сам один. Вернеться на вигін, а хлопці починають з нього шити кожухи. Далі сміються. А я люблю спостерігати за паркана за ними. Бо то вже не такі люди, як ми були. Тепер вони скоро ростуть, буйні. Ніхто з них не знав ні голоду, ні війни. Кохані. Гарно одягаються у фабричне. Але подивіться на те, що дітей родиться небагато. Одне, двоє. Кажуть, що на Лужку початкову школу будуть закривати, бо нема дітей. До Дубова будуть возити. А це недобре, що дітей мало родиться. Нема в селі молодіжі, та й веселості нема. Молодість – веселість, а старість – не радість. Немає молодому Володимирові радості, бо пішла все освіту та, що кохав її. Хлопці з нього сміялися, а я тоді йшла по воду та й пальцем помахала на них. Не можна та, хлопці. Чи ви не видите, що така любов велика була? Вони вмовкли, задумалися, а потім цілий вечір гомоніли й гомоніли, про щось радилися, але я не чула про що, бо вода дуже шуміла. Знаю, що Володимир стояв з ними, бо він був у білій сорочці, і та сорочка довго біліла в темноті. А я не могла спати. Щось душно було. Відчинила вікно, і ніч дихнула на мене. Я собі нагадувала співанки і багато нагадала. І ще сама склала пісню про Ольгу і про тих двох хлопців, що її любили. Але нікому не показую, не співаю, бо її мама і без того плаче. Та як не плакати, коли світ такий красний, а дівчини нема? Летять ташечки всі в ряд та в ряд, а в неї сльозоньки, як град, летять ташечки все тьох та тьох, а в неї сльозоньки, як той горох.